จากที่เราได้นมัสการแล้วแต่ต่อไปจะเป็นคำเทศนาของ โดยใช้อาณาจักรอัสซีเรียเข้ามายึดครองคนอิสราเอลทางเหนือเวลานั้นก็ตกเป็นทาสเป็นเชลยของอาณาจักรอัสซีเรียในขณะเดียวกันอาณาจักรทางใต้ก็มีกษัตริย์ที่พระเจ้าว่ามีกษัตริย์พระองค์ที่รักพระเจ้าก็ติดตามพระเจ้านมัสการพระเจ้าในวิหารแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ติดตามพระเจ้าทิ้งพระเจ้าแล้วก็ลืมโลกนะแต่พระองค์ก็ทุกคนเข้ามาอยู่ในวิหารในยูเซเลมซึ่ง เป็นที่น่าเกลียดน่าชังมากในสายเนธของพระเจ้าเพราะฉะนั้นไม่นานครับในปี605พระเจ้าท่านคัดในซาซึ่งพระเจ้าก็ใช้นะเป็นกษัตริย์ที่มาจากบาบิโลนเข้ามาล้อมยูเซเลมไว้คุณครับก่อนที่อาณาจักรยูดาจะล่มสลายอาณาจักรยูดาเยรูซาเล็มล้อมไว้3ครั้งแล้วก็ทั้ง3ครั้งที่มาล้อมยูเซเลมก็เอาเมื่อได้ชัยชนะก็เอาเฉลยกลับไปที่บาบิโลนครั้งแรกก็มีดาเนียลและนานครับที่ประกาศนักบุญพันธ์ในซาวก็จับเป็นเฉลยเอาไปที่บาบิโลนหลังจากนั้นบังเยรูซาเล็มก็แผ่พ่อก็ถูกกลับมาล้อมอีกนะครับกษัตริย์นักบุญพันธ์ในซาวก็มาล้อมแล้วก็เอาเอเซเคียลครับซึ่งเป็นคนใช้พระเจ้าในเวลานั้นกับคนอีกประมาณ 11,000 คนไปเป็นเฉลยครั้งที่3แผ่นข้ออีกครับกษัตริย์นักการเดินสาวแห่งบาบิโลนก็ลุกขึ้นมาคราวนี้ไม่ปล่อยทำลายยืนกลิ่นและพระวิหารราชาและพระวิหารและตัวพระวิหารกำแพงประตูพระวิหารก็ถูกเผาทำลายที่ในครั้งที่3นี้ก็คนที่ถูกจับไปก็คือเซเดเคียและคนที่เหลือในยูดาไปเป็นเชลยแล้วก็เมื่อเวลาที่เราอ่านพระธรรมไปเรื่อยๆครับในเอสราและในฮากีก็จะเห็นว่าเมื่อเวลาที่อาณาจักรบาบิโลนล่มสลายและอาณาจักรเปอร์เซียก็ขึ้นมาแทนที่นี่ครับอาณาจักรบาบิโลนนโยบายของเขาเมื่อลบชนะข้าศึกเขาจะเอาคนที่เก่งๆกลับไปเป็นเฉลยแต่นโยบายของเปอร์เซียอาณาจักรใหม่ไม่ใช่เปอร์เซียไม่มีนโยบายที่จะเอาเป็นเฉลยแต่มีนโยบายที่จะให้เฉลยหรือท่าเนี่ยอยู่ที่บ้านของเขาอยู่ในประเทศของเขาและทรงสวยอย่างเดียวทรงเครื่องบรรณาการอย่างเดียวนะฉะนั้นพระธรรมในเอสราบทที่หนึ่งก็พูดถึงกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียซึ่งกษัตริย์องค์นี้ออกพระราชกฤษฎีกาให้ยืมกลับบ้านไปสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างวิหารแต่ว่ายังเป็นเมืองขึ้นของเปอร์เซียอยู่สิ่งที่เขาทำก็คือส่งเครื่องตรวจบรรณาการให้กับเปอร์เซียฉะนั้นในการออกพระราชกฤษฎีกาครั้งนี้ก็ทำให้พวกยิวซึ่งตกเป็นเฉลยนะครับไว้เราดูในเอสราบทที่หนึ่งเอสราบอกว่าพระราชกฤษฎีกานี้ได้ออกและมีที่บอกว่าข้อหนึ่งบอกว่าในปีที่หนึ่งรัชกาลไซรัสแห่งเปอร์เซียองค์พระเจ้าทรงกระทำให้พระดำรัสของพระองค์ตัดขาดโดยมีสมเด็จพระดำรัสที่ตัดขาดโดยมีคือคำทำนายที่ว่าเยรูซาเล็มและวิหารก็จะถูกทำลายและพวกอิสราเอลก็จะต้องตกไปเป็นทาสอยู่70ปีนะครับเยเรมีย์พูดนี้นะครับก่อนที่เหตุการณ์เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าโดยพระองค์พระเจ้าทรงดลใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียให้ออก ประกาศทั่วราชอาณาจักรของผู้และมันที่เป็นรายละอักษรนะครับตั้งแต่ข้อ2นี่เป็นจุดคดีการที่ออกก็มีใจความว่าอย่างนี้ครับให้ยิวกลับไปสร้างบ้านสร้างเมืองและสร้างวิหารโดยคนที่กลับไปจะต้องสมัครใจกับไม่ได้ถูกบังคับนะครับจะอยู่ต่อในเปอร์เซียก็ได้ในบังโลก็ได้แต่ให้สมัครใจให้ญาติกลับยืนเรียนก็กลับก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับเราอ่านต่อไปในเอกราก็จะเห็นว่ามี3ระลอกเหมือนกันตอนเป็นเชยก็ถูกต้อนมา3ครั้งนะครับตอนกลับเยรูซาเล็มกลับบ้านก็3ครั้ง3ระลอกเหมือนกันระลอกแรกก็มีใครบ้างครับที่กลับก็มีแค่ลูกความเดียวนะครับซึ่งมันเชื่อไว้กับคนอีก5คนนะครับซึ่งลูกความเดียวกลับไปสิ่งที่ลูกเดียวกระทำก็คือสร้างรับวิหารถ้าหลานครับเราจะเห็นว่ามีการสร้างแท่นบูชาและสร้างวิหารขึ้นนี่เป็นสิ่งแรกที่พวกเขาตอบสนองในการเชื่อฟังพระเจ้าสิ่งแรกที่พวกยิวกลับมาถึงเยรูซาเล็มเขาสร้างวิหารเพราะพระเจ้ามาก่อนนะครับกลุ่มที่สองที่กลับมาก็คือเอสราและผู้คนอีกประมาณ 8,000 คนบางตำราก็บอกว่า 5,000 ถึง 1,000 กับ 8,000 ก็อยู่ประกาศนะครับเอสรากลับมาสิ่งที่เอสราเห็นก็คือความตกต่ำด้านปาฏิหาริย์ซึ่งโกเบลกลับมาเขาเห็นเรื่องผ่านที่ขึ้นพระวิหารถูกทำลายสิ่งแรกที่เจ้าตัวเดินทางก็คือพระวิหารและสร้างเมืองสิ่งที่สองอิสราเอลความตกต่ำด้านอินทรีย์เพราะฉะนั้นอิสราสิ่งที่อิสรากลับมาเขาเห็นความต้องการปฏิญาเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดครับว่าอิสราทำอะไรบ้างหรือคุมจิตใจคนอิสราเอลในเวลานั้นยังไงบ้างโอเคครับแล้วรอบที่สามแล้วรอบที่สามก็จะเป็นชุดของเนฮามีกับคนอีกจำนวนหนึ่งนะครับเนฮามีเดินทางกับเยเรมีย์เยเรมีย์เห็นแตกต่างกับเอ็นโดเอลเห็นต่างกับเอสรานะครับเนฮามีเห็นความไม่มั่นคงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนอิสราเอลเพราะเนฮามีเห็นว่ากำแพงเมืองเยรูซาเล็มก็ไม่ดีมันคาดการไม่ได้นั้นสิ่งที่เนฮามีกลับไปส่วนใหญ่ที่เราอ่านหนังสือพระธรรมเนฮามีก็จะเป็นเรื่องของการสร้างกำแพงเมืองขึ้นมาอันนี้ถ้าเราศึกษาจิตวิทยาเราก็จะเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่มาก่อนก็คือพระเจ้าหลังจากนั้นเมื่อมีความมั่นคงทางจิตใจแล้วความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินก็ต้องตามมาด้วยครับอันนี้ก็เป็นลำดับของความสำคัญที่พระเจ้าก็ให้ในการสร้างบ้านสร้างโอเคเรามาดูหนังสือเอสรานะครับเอสรานี่ก็แบ่งทั้งหมดก็มีอยู่ตั้งแต่บทที่1ถึง6นะครับก็จะพูดถึง เหตุการณ์ที่เอสราบันทึกตั้งแต่บทที่1ถึง6เอสราอยู่ในบาบิโลนพอขึ้นบทที่7เอสราก็เริ่มเดินทางกลับบ้านในบทที่7เราจะเห็นว่าที่นี่ข้อ1นะครับหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ระหว่างราชการอาร์เตอร์เซอร์ซิสแห่งเปอร์เซียเอสราผู้เป็นผู้ของก็จะมีการไล่ลำดับนะครับแต่ว่าหลังจากเราอ่านไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเอสราไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนเลวีเป็นลูกหลานของเผ่าเลวีเพราะเมื่อเราอ่านหนึ่งสองสามสี่ห้า ในบทที่7จะเห็นว่าเขาเป็นลูกหลานของอาโรนซึ่งมีหน้าที่เป็นปุโรหิตรับใช้พระเจ้าในวิหารเพราะฉะนั้นเอสราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เอสราเป็นปุโรหิตโดยสายเลือดเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในเผ่าเดิมแล้วก็ในข้อ6ที่บอกว่าเอสราเดินทางจากบาบิโลนมาเยรูซาเล็มนะครับเอสราเป็นครูผู้เชี่ยวชาญในบทบัญญัติแสดงว่าพระเจ้าใช้เอสราเพราะเอสรามีความเชี่ยวชาญมีความรู้มากครับที่บอกว่าเป็นครูเชี่ยวชาญในบทบัญญัติของโมเสสหมายความว่าพระคำของพระเจ้ากฎหมายของพระเจ้าพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเอสราก็เข้าใจและเขาเป็นครูนะครับในข้อ10ครับเอสราได้อุทิศตนในการศึกษาและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อสอนกฎหมายและกฎบัญญัติดูสิครับเอสราก็คิดตนถวายตัวนะครับในการที่รับใช้พระเจ้าสิ่งที่เขาทำก็คือเขาศึกษาและสอนถ่ายทอดความรู้ที่เขาได้ไม่เก็บเอาไว้นะเอสราก็สอนเพื่อให้คนอิสราเอลได้รู้พระธรรมของพระเจ้าเพราะว่าผู้คนในเวลานั้นเลือดตกเป็นเฉลยสิ่งที่เขาอยู่และมีชีวิตอยู่ในระหว่างที่เป็นเฉลยก็ล้วนแต่มีความทุกข์ยากลำบากมีหลายคนก็ลืมพระเจ้ามีหลายคนก็ไปมีครอบครัวกับคนในบาบิโลนแล้วก็ลืมพระธรรมของพระเจ้าไปลืมบทบัญญัติหรือคำบัญญัติพระเจ้าต่างฉะนั้นอิสรากลับมาเขาต้องการที่จะลื้อฟื้นบทบัญญัติหรือพระธรรมของพระเจ้าให้กับคนอิสราเอลครับเมื่อเวลาที่อิสราในบทที่7เนี่ยก่อนจะเดินทางไปเยรูซาเล็มรู้ไหมครับพระคัมภีร์บันทึกอย่างนี้ครับในข้อที่6ส่วนที่2ครับที่บอกว่าข้อ6นะครับบทที่7ข้อ6ส่วนที่2กษัตริย์ประทานทุกอย่างตามที่ทูลขอก็พระหัตถ์ของพระยาเวพระเจ้าของเขาเหนือเขาอันนี้เป็นพระธรรมที่บันทึกไว้ครับว่าเมื่อเวลาที่เอสรากำลังจะเดินทางไปเยรูซาเล็มก่อนจะกลับบ้านนะครับกษัตริย์ก็ให้ทุกอย่างสิ่งแรกออกพระราชกิจการที่ให้คนอยู่กับบ้านอันที่สองนะครับเราอ่านต่อไปเราจะเห็นว่ากษัตริย์ก็ให้เงินทองไม่ได้ไปมือเปล่านะครับให้เงินทองให้อุปกรณ์การก่อสร้างอย่างไม่ว่าจะเป็นไม้ประตูเงินเหล็กหินอะไรที่ต้องการกษัตริย์ก็จะทำให้มากไปกว่านั้นอีกการเดินทางระหว่างบาบิโลนไปเยรูซาเล็มกษัตริย์ก็ยังให้กองทหารนะติดตามไปดูแลความปลอดภัยดูที่ครับที่นี่เอสราบอกว่ากษัตริย์ประทานทุกอย่างตามที่ทูลขอเพราะพระหัตถ์ของพระยาเวพระเจ้าของเขาอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่กษัตริย์ประทานให้ตามคำขอเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้ามาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ได้มาจากเอสราผู้เก่งกาจหรือไม่ได้มาจากความสามารถของใครก็ตามแต่ที่มันเรียกว่าสิ่งที่กษัตริย์ประทานให้ไม่ว่าจะเป็นปล่อยคนยืมกับบ้านหรืออุปกรณ์เงินทองการใช้จ่ายในการสร้างเมืองสร้างทหารหรือแม้กระทั่งกองทัพที่ติดตามเป็นแลความเรียบร้อยแม้กระทั่ง แม้กระทั่งภาษีก็ไม่ต้องเสียครับที่นี่บอกว่าภาษีก็ไม่ต้องนะถ้าเราอ่านในบทที่เจ็ดบทท้ายภาษีอากรในข้อที่14ก็ไม่ต้องนะครับแล้วมีอีกในข้อสุดท้ายของกฤษฎีกาในข้อที่16บอกว่าถ้าใครไม่เชื่อกฤษฎีกานี้เอตนามีสิทธิ์ที่จะกำหนดโทษที่นี่บอกว่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎบัญญัติของพระเจ้าของท่านกฎหมายของพระเจ้าต้องถูกลงอาญาถึงตายถึงเดือดลิบตักหรือจำคุกนี่ครับพระหัตถ์ของพระเจ้าจะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นโดยฤทธิ์อำนาจที่บอกว่าโดยพระหัตถ์ของพระเจ้าที่เหนือเหตุมีข้อนะครับในข้อ9ที่พูดที่เกี่ยวกับดูในเขาคอยได้นะครับที่ก็มีขอโทษครับบทที่7ข้อ9เอตราออกเดินทางจากบาบิโลนวันที่1เดือน1และมาถึงเยรูซาเล็มในวันที่1เดือน5แล้วก็มาใช้เวลา4เดือนเต็มถ้าเราไปดูแผนที่ระยะทางจากบาบิโลนนะครับแผนที่เดินทางขึ้นไปตามแม่น้ำยูเฟติสไทริสยูเฟติสไปเรื่อยๆครับแล้วก็ลงมาที่เยรูซาเล็มก็เป็นระยะทางประมาณ500ไมล์หรือ800กิโลเมตรใช้เวลา4เดือนเวลานั้นเขาเดินครับไม่ได้นั่งเครื่องบินไม่ได้ขับรถนะเดินข้อ9บอกว่าพระเจ้าดูแลการเดินทางของเขาที่บอกว่าพระหัตถ์ของพระองค์ผู้ทรงพระคุณอยู่เหนืออิสราเอลอยู่เหนือเอสลาบทที่7ข้อ9บอกอีกครั้งหนึ่งครับว่าขณะที่เอสลาเดินทางจากบาบิโลนไปยังเอลกับบ้านถ้าต่อพระเจ้าผู้ทรงพระคุณดูแลให้ปลอดภัยจากการเดินทางนี่ครับ500ไมล์ในการเดินทางไปล่องเรียบแม่น้ำยูเฟติสแล้วก็ลงแทนดีธนาหารที่ยืนอยู่เด็กมีโจรเยอะนะครับไม่ปลอดภัยครับและเมื่อเวลาที่คนเดินทางไม่ว่าจะเป็นเฉลยไปบาบิโลนหรือกลับมามันมีทองมีเงินติดตัวมาใช่ไหมมันต้องมีของมีค่าครับเพราะตอนไปก็ช่วยอะไรได้ก็เอาไปใช่ไหมตอนกลับก็ขนของกลับบ้านฉะนั้นโจก็จะรู้ดีว่าพวกนี้มีเงินทองฉะนั้นไม่ปลอดภัยนั่นการเดินทางก็ขอบคุณพระเจ้าที่บอกว่าข้าพระเจ้าก็ดูแลดูแลกองทหารของกษัตริย์นะครับก็ไปด้วยนะก็ดูแลอีกข้อหนึ่งในบทที่7ข้อ28หรือข้าในข้อ28ที่บอกว่าผู้ทรงโปรดปรานและเชิดชูข้าพเจ้าต่อหน้ากษัตริย์ต่อหน้าเราที่ศึกษาและข้าจะต่อหน้าผู้ทรงอำนาจทั้งปวงเพราะว่าพระหัตถ์ของพระยาเวห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงมีใจกล้ารวบรวมผู้นำจากอิสราเอลขึ้นไปกับข้าพเจ้าอิสราเอลบอกว่าที่ทำอย่างนี้ด้วยมีใจกล้าก็เพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่สนับสนุนเขาอยู่นี่บอกว่าพระหัตถ์ของพระยาเวห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้าถ้าเราอ่านนะครับประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เกี่ยวข้องก การเดินทางกลับของคนชาติอิสราเอลก็ทั้งสามระลอกก็เรียบร้อยการเดินทางของอิสราเอลกลับมาตลอดระยะการเดินทางก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารของพระเจ้าเรามาดูอีกครับในบทที่8ของอิสราเอลซึ่งบทนี้เป็นบทที่มันเหมือนจะเป็นหัวใจของหนังสือนี้ก็ว่าได้เพราะว่าในบทนี้สิ่งที่อิสราเอลเห็นก็คือความตกต่ำในชีวิตของคนอิสราเอลในบทที่8นี่บอกว่าให้ดูในข้อ18นะครับอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3เอสราบทที่8ข้อ8 1 2 3ในบทที่8ข้อ18นี้ก็จะพูดถึงว่าอิสราเอลขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานบุคลากรนี่บอกว่าส่งคนที่มีความสามารถมาให้เมื่อการที่อิสราเอลเดินทางกลับไปสร้างบ้านสร้างเมืองเมื่อเขาเห็นความต้องการฝ่ายวิญญาณสิ่งที่อิสราเอลต้องการก็คือคนที่รู้จักพระคำของพระเจ้าเป็นอย่างดีมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องบทบัญญัติเหมือนอิสราต้องเข้ามาช่วยกันนี่ก็เหมือนว่าทุกคนก็เข้ามาพระเจ้าประทานให้นะพระหัตถ์ของพระองค์ก็อยู่เหนือพวกเราข้อ20บอกว่าทั้งยังส่งผู้ช่วยงานในวิหารอีก220คนเป็นกลุ่มคนที่กษัตริย์ดาวิดและข้าราชบริหารตั้งขึ้นเพื่อช่วยงานคนเลวีขอบคุณเจ้าอิสราเอลไม่ได้ทำคนเดียวไม่เก่งคนเดียวก็ปานรอดโดยเฉพาะในคริสตจักรถ้าเราเก่งคนเดียวเราทำงานได้นั้นจะต้องมีความช่วยเหลือสนับสนุนและทำงานเป็นทีมนะครับที่จะไปได้อย่าปล่อยให้จิตใจตาทำงานคนเดียวไปไม่ได้ครับอิสราเอลก็มีบอกเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่พระเจ้าก็ยังประทานคนที่มีความสามารถที่ใช้คำว่าตรงนำคนที่สุขุมรอบคอบนะมาให้ในบางฉบับซึ่งแปลสุขุมรอบคอบที่ใช้บอกว่าผู้มีความสามารถก็คล้ายๆกันใช่ไหมครับฉะนั้นเอสราของพระเจ้าเขามีแขนมีขามีคนช่วยที่จะทำงานจากเหตุบทที่8ข้อที่22ครับเราอ่านกัน1 2 3แต่ข้าพเจ้าละอายที่แต่ทูลขอกำลังทหารม้าจากกษัตริย์ให้อารักษาเราจากศัตรูตามรายการเพราะเราได้กล่าวว่าข้าทรงทรงบุญของเจ้าของเราอยู่เหนือคนที่หวังพึ่งพงแต่ทรงพระพิโรธอย่างยิ่งต่อคนทั้งปวงที่เราก็ขอบคุณเจ้าเราบอกว่าพระเจ้าละอายที่จะขอกษัตริย์ขอกำลังสนับสนุนจากกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์อิสลามบอกว่าพระเจ้าอยากจะขอความช่วยเหลือมาที่มาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วก็ที่นี่ก็จริงๆในการเดินทางทุกอย่างก็เรียบร้อยไปถึงกรุงเยรูซาเล็มด้วยความปลอดภัยข้อ31ครับเอสราบอกว่าเราได้เดินทาง ออกจากลำน้ำอาฮาวามุ่งสู่เดือนในวันที่12ของเดือนที่1ข้าของเจ้าอิสราเอลทรงคุ้มครองเราจากศัตรูและโจรตามโจรร้ายตามทางข้อ32จากนั้นเรามาถึงเดือนและพักที่นั่นเป็นเวลาดูครับอิสราเอลขอบคุณเจ้าร่างของเจ้าอยู่กับอิสราเอลตลอดเวลาตลอดการเดินทางเมื่อมาถึงเยรูซาเล็มอิสราเอลก็ขอบคุณเจ้าในบทที่9เดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าอิสราเอลก็เห็นเมื่อมาถึงเยรูซาเล็มอิสราเอลเห็นในบทที่9บทที่9ข้อ1ครับภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ผู้นำมาแจ้งพระเจ้าว่าประชากรอิสราเอลรวมทั้งปุโรหิตและเลวีไม่ได้แยกตัวจากคนชาติเพื่อนบ้านซึ่งมีธรรมเนียมอันน่าชิงชังแต่เดียวกับชาวคานาชาวอิสราเอลชาวเปอร์เซียเยมุชาโมนอาชาวอินทรีและชาวอัมพราพวกเขารับบุตรสาวของพวกเหล่านั้นมาเป็นภรรยาเป็นสะพ้ายทำให้บุตรชายโมนคนเปย์เป็นคนชาติทั้งหลายโดยรอบทั้งผู้นำเจ้าหน้าที่ก็เป็นตัวการในเรื่องความไม่ซื่อสัตย์เอสราเห็นสิ่งที่เป็นความตกต่ำนะนั่นเพียงแต่ชนชาติอิสราเอลที่ไปผสมคนเปย์ไปกับคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อพระเจ้าแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้รับใช้เป็นบูริเป็นเผ่าเลวีก็ทิ้งพระเจ้าแล้วก็ไปแต่งงานมีลูกสาวก็ยกให้เขาลูกชายก็เอาลูกสาวของคนชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาไอ้สิ่งที่สำคัญมากมันทำไมมันสำคัญมากทำไมพระเจ้าถึงได้ห้ามและเอสราเอลว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดครับเรื่องอย่างนี้มันสำคัญมากสำคัญครับเพราะเมื่อเวลาที่คุณทิ้งพระเจ้าแล้วไปอยู่กับภรรยาหรืออยู่กับสามีของคนที่ไม่เชื่อเมื่อไม่นานครับคุณก็จะถูกเตือนคุณก็จะกล่าวว่าลูกเราละของตนต่างชาติถ้าคุณยังไม่แต่งงานเป็นอนุชนคิดให้ดีนะครับมันสำคัญมากเหรอทำไมพ่อแม่ก็สอนแล้วสอนอีกว่าแต่งงานกับคริสเตียนนะแต่งงานสำคัญก็เพราะว่าไม่นานครับถ้าคุณแต่งกับคนที่ไม่เชื่อไม่นานคุณก็จะลืมพระเจ้าแล้วคุณก็จะไม่มาแล้วก็จะหายไปแล้วคุณก็จะกล่าวว่าลูกเราขอผู้สมรสที่คุณอยู่กับเขาได้แหละไม่นานคุณจะตื่นถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคนอิสราเอลในระหว่างที่เป็นเชลยเขาถูกกลืนหมดนะครับโดยเฉพาะแผ่นดินทางเหนือถ้าคุณอ่านประวัติศาสตร์ดีๆครับคนทางเหนือหรือที่เราเรียกว่าซามาเรียนี่ก็เป็นผู้ที่ลืมพระเจ้าแม้กระทั่งคนยิวด้วยกันก็ไม่เอานะสังเกตว่าเมื่อพระเยซูไปที่บ่อน้ำเจอกับหญิงซามาเรียที่เวลานั้นบรรยากาศก็คนยิวก็ไม่รับนะไม่พบค้าไม่ชนะคนด้วยกับคนซามาเรียคนซามาเรียก็ไม่พบกับคนยิวก็เพราะว่าสิ่งนี้นะครับเมื่อเขาไปเป็นเชลยที่บาบิโลนเช่นเดียวกันเขาไม่ลืมทุกอย่างเขาทิ้งพระคำของเจ้าลืมพระเจ้าไปแล้วถือรูปเคารพในคนที่อยู่ในละแวกในบทที่9ซึ่งเราเห็นว่ามีความตกต่ำในเรื่องฝ่ายวิญญาณสิ่งที่อิสราเอลทำก็คือเขาก็ปฏิรูปนะครับเขาปฏิรูปเขาก็รวบรวมคนอิสราเอลมาตอนนี้เราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันเ และเราจะเริ่มหันมาปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าและกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและกฎหมายของพระเจ้าที่เขียนไว้ในธรรมบัญญัติโอ้มีการปฏิรูปแล้วครับของพระเจ้าถ้าเราอ่านจนเนฮามีจนบทสุดท้ายแล้วก็ข้ามไปนะครับเนี่ยเนฮามีก็บันทึกกันว่าเอกลาอ่านพระวจนะของพระเจ้าตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคนอิสราเอลก็ตั้งใจฟังวจนะของพระเจ้ามันอยู่ในเนฮามีบทที่8เนฮามีบทที่8เอกลาอ่านผมจะประชากรมันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ลานหน้าประตูน้ำพวกเขาขอให้ธรรมจารย์เอกลานำบทบัญญัติของมูเสสซึ่งเจ้าประทานให้แก่อิสราเอลออกมาแล้วเอกลาในก็ต่างอ่านบทบัญญัตินั้นเสียงดังตั้งแต่ช้าปู่จนถึงเที่ยงหน้าลานนี่ครับสิ่งเหล่านี้สำเร็จทุกประการในการฟื้นฟูคนอิสราเอลประชากรอิสราเอลรวมทั้งกลุ่มชาวเลวีกลุ่มใจของเจ้าทุกคนก็หันกลับมาหาเจ้าทั้งนี้ดังนั้นก็โดยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของเจ้าที่อยู่กับเอกลาทีนี้เรามาดูเนฮามีบ้างครับเนฮามีพระธรรมเนฮามีก็ถ้าเราอ่านครับในบทที่หนึ่งเราจะเห็นว่าเนฮามีเป็นคนหรือเรียกว่าพนักงานจอดถวายเป็นเหมือนกับเราเรียกว่าคนที่คอยถวายงานโดยเขาจะชิมน้ำก่อนจะตัดเมื่อชิมเสร็จแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าในน้ำที่จะตัวเล็กกระตัดจะตัวนั้นมันไม่มียาพิษเพราะฉะนั้นหน้าที่นี้สำคัญมากเพราะชีวิตเนี่ยนะเอาชีวิตเข้าแรกนะถ้ามียาพิษก็ทำไมมีคนอยากจะฆ่ากระตัดก็ใส่ยาพิษนะมีก็จะตายก่อนฉะนั้นผมคิดว่าความสำคัญของกษัตริย์และเนฮามีซึ่งเนฮามีอยู่ดีในบทที่หนึ่งบอกว่าข้าพเจ้าอยู่ในสมัยกษัตริย์อาทาเซอร์ซิสอาทาเซอร์ซิสก็เป็นกษัตริย์ที่หลังจากไซรัสแห่งเปอร์เซียก็มีกษัตริย์ดาริอัสนะที่เรียกดาริเอลหลังจากนั้นก็เป็นกษัตริย์อาซาเซนซิสเพราะฉะนั้นกษัตริย์ก็สิ้นพระชนม์ไปอาซาเซนซิสก็เป็นกษัตริย์องค์ต่อมาและอยู่ในสมัยของเนฮามีซึ่งนักประวัติศาสตร์ก็ประมาณการว่าเนฮามีก็อยู่ในสมัย444 ปีก่อนคริสต์ศักราชนั่นหมายความว่าเวลาเนฮามีกำลังเก็บกับเยรูซาเล็มทุกอย่างที่เยรูซาเล็มก็เรียบร้อยวิหารก็สร้างเสร็จแล้วเยรูซาเล็มก็สร้างเสร็จแล้วเนฮามีได้ข่าวครับข้อที่สองบอกว่าฮานานีพี่น้องคนหนึ่งจากยูดาห์มาเยี่ยมพระเจ้าพร้อมคนอื่นพระเจ้าทักถามเขาเกี่ยวกับเยรูซาเล็มและชาวยูที่เหลือซึ่งรอดพ้นจากการถูกเลยภาษาเขาตอบว่าคนที่เหลือซึ่งรอดพ้นจากการเป็นเลยกลับไปยังแคว้นเดิมมีความทุกข์ยากและอัปยศอย่างยิ่งกำแพงเยรูซาเล็มก็ปรับหักพังประตูเมืองก็ถูกเผาไปเนฮามีได้ยินจากคำบอกเล่านี่บอกว่าคนอิสราเอลที่นั่นในยูเครนที่บ้านเกิดของเขากำลังทุกข์อย่างสาหัสและอัปยศอับอายอย่างยิ่งนี่บอกว่ากำแพงเมืองก็กระหักพังประตูเมืองก็เผาทายการยากภาระใจเกิดขึ้นกับ งานหาใจเกิดขึ้นจากตัวเราเองครับเวลานี้เราจะกำลังขาดหลายอย่างเราขาดคนที่จะเป็นแขนเป็นขาเราขาดอิจฉาเราขาดคนที่จะช่วยกันทำงานเราใช้ถ้าเรามีภาระใจเหมือนกับเนี่ยมีแล้วมีกำลังฟังเพื่อมาที่เป็นภาระใจต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมีความรู้สึกยังไงครับเข้าดีเมื่อได้ยินเช่นนั้นพระเจ้าก็นั่งลงร้องไห้โศกเศร้าโกรธทหารอธิษฐานต่อพระเจ้านี่เป็นการเริ่มต้นดีอย่าให้เราโศกเศร้ากับคนที่เราเสียไปผู้รับใช้พระเจ้าที่เสียไปเราจะโศกเศร้าอย่างเดียว เราต้องที่บอกว่าเราต้องโกรธทหารมีแอคชั่นนะครับมีการอธิษฐานและมีการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยกันทำให้งานของเจ้าเดินไปได้ที่นี่บอกว่าข้าพเจ้าท่านลงถึงกับเมื่อเวลาที่เขาตกเศร้าพระศาสดาก็มาเห็นที่นี่เป็นบันทึกว่าพระศาสดาถามว่าท่านตกเศร้าทำไมหน้าตาไม่สบายอยู่ที่การความสำคัญของเนฮามีกับกษัตริย์ก็เป็นความสำคัญดีเพราะเนฮามีตายเพื่อกษัตริย์ได้เขาจึงมาก่อนเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งนี้ไม่เป็นที่เป็นไปแล้วก็ให้กษัตริย์รับตัวเลยได้ทีนี้เพราะเรามีมันเป็นที่นี่ที่นี่ข้อสี่ครับดึงต่อตั้งดึงต่อตั้งมาก็หลับหมดในพระคัมภีร์ก็หลับในพระคัมภีร์ยาที่นี่พระสิทธิ์แก้พระองค์ทั้งหลายเป็นผู้รับใช้เป็นประชากรของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงถ่ายไว้ที่ที่นี่บอกว่าโดยพระเดชานุภาพยิ่งใหญ่และพระองค์นั้นมีอะไรเนี่ยมีได้รับทุกสิ่งเหมือนที่เอสลาได้รับรู้ครับกษัตริย์อาเซอร์ซุสก็ทำเหมือนอย่างที่กษัตริย์ได้รับทำกับเอสลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองอุปกรณ์การก่อสร้างกำแพงแล้วก็ส่งทหารไปดูแลขณะการเดินทางกลับไปยูเครนเนี่ยมีเลยอธิษฐานบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพอันเปี่ยมไกลและภาพอันเปี่ยมไกลของพระองค์อ่านครับข้อบทที่2ข้อ8ครับในพระธรรมนี้นะเรียนต่อท่านยังส่งพระราชสารนะฮะสังเกตไหมครับส่งพระราชสารไปให้ยังอาซาที่ดูแลป่าไม้ผมมอบไม้และคาประตูหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการตอบสนองได้รับการความช่วยเหลือนี่ครับเนี่ยมีบอกว่าความช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างได้รับอนุมัติตามคุณคำขอเพราะพระหัตถ์อันเปี่ยมด้วยพระคุณของเจ้าเนี่ยมีไม่ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จเพราะสติกับพระเจ้าบางครั้งเราก็มีเส้นถ้าจะเข้ามันคุณได้ต้องมีเส้นต้องรู้จักจ จากภูมิถ้าไม่จากภูมิก็ได้ ไม่ใช่สำหรับเนี่ยมีความสนิทสนมกับกษัตริย์ไม่ใช่เป็นสาระสำคัญแต่สาระสำคัญก็คือเนี่ยมีรู้และทำสำเร็จเพราะท่านของพระเจ้าช่วยเรากลับหลังจากนั้นเนี่ยนี้ก็เดินทางกลับไปที่ยิวเซมแล้วสิ่งที่เขาเห็นเขาก็ไปเดินนะที่นี่บอกว่าเขาสำรวจกำแพงเวลากลางคืนไม่มีใครรู้อ่านบทที่2ข้อ18ครับบอกว่าต่อไปนี้เราจะไม่อับอายอีกแล้วนะครับในข้อ17บอกว่าท่านก็เห็นแล้วว่าเราทุกข์ใจเลยเลื่อนใจประเด็นประหารทางเงินของเขาให้เราช่วยกันสร้างกำแพงหรือขึ้นใหม่เกิดเราจะได้ไม่อับอายไปหน้าต่อไป18ข้ออ่านพร้อมกันครับ แต่ที ่แ รกของน้ำพระชนะซึ่งเป็นสัตว์กับพระเจ้าและกับพระบาทว่าให้เราได้เราเพื่อสร้างเถิดขอพระเจ้าทรงเกิดการมีความกัน คุณครับเนี่ยมีไปเดินสำรวจในเวลากลางคืนที่มีใครเห็นไปกับที่บอกว่าไปกับคนอีกสองสามคนไปแล้วเป็นรอบๆสำรวจกำแพงแล้วเนี่ยมีก็ปัญหานะผมคิดว่าอันนี้เป็นบอกว่าสหัสแห่งพระคุณของพระเจ้าอยู่ในใจพระเจ้าแล้วเนี่ยมีก็เริ่มทำการก่อสร้างชักชวนผู้คนทั้งหลายมาช่วยกันถ้าว่าต่อไปในบทต่อไปของเนี่ยมีจะเห็นว่าตำแหน่งสร้างเสร็จภายใน52 วันไม่น่าเชื่อทำไมว่ามันได้ครับก็เพราะว่าใครที่อยู่หน้าบ้านใกล้ๆเขาก็ทำกำแพงขึ้นใครที่อยู่ตรงนี้ส่วนนี้ก็สร้างกำแพงขึ้นใครอยู่ตรงนี้ก็สร้างกำแพงมันไม่เสียการเดินทางไม่เสียเวลาใช่ไหมเพราะทุกคนช่วยกันทุกคนช่วยกันคนไม้คนมือตื่นเช้ามาก็ทำงานได้เลยทำงานเสร็จเย็นตกก็เดินเข้าบ้านเช้าตื่นมาก็ทำงานได้เลยเพราะฉะนั้นกำแพงของในมือมีเสร็จเร็ว52 วัน52 วันคุณเคยไปอีกเลยคนที่เคยไปเที่ยวนะจะเห็นนะครับกำแพงมันไม่ใช่เล็กๆมองไปบางตัวก็ถึงกว่า15 ชั้นก็ล้อรอบยิ่งเลยนะครับ52 วันเขาทำพร้อมๆกันครับตัวนี้หน้าบ้านไปอยู่ไหนก็ทำตรงนั้นฉะนั้นความร่วมมือร่วมแรงใจทำให้งานของเนฮามีในการสร้างแห่งก็สำเร็จภายในสำหรับเนฮามีแล้วเขาบอกว่าทุกอย่างมาจากพระเจ้าให้เรารู้นะครับว่าในผมบางคนมีการแปลที่ไม่เหมือนกับอันนี้นะครับถ้าหากที่ทำให้เกิดผลดีมีใครมีเรียกว่าถ้าหากที่เกิดผลดีไหมครับของผมมันเป็นแปลใหม่ไม่ช่วยอ่านได้ไหมครับโอ้อ่านกันข้อ18บทที่2ข้อ18อ่านกันได้ไหมครับ ตามพระเจ้าของเขาการที่ทหารของพระเจ้ากับพระเจ้าเพื่อยังและกรรมฐานซึ่งราชาต่างกับพระเจ้าและพระเจ้าต่าง ีบอกว่าพระราชาอัตุริของเจ้าทำให้เกิดผลดีพระราชาของเจ้าทำให้เกิดผลดีหมายความว่าที่กำแพงสร้างเสร็จเกิดผลดีด้วยความรุ่งเรืองใจก็เพราะว่าพระเจ้าทรงสนับสนุนโดยพระราชาของเจ้างานก็สำเร็จพี่น้องครับบทสรุปของเช้านี้ผมอยากให้เราทุกคนหันมาดูอุปสรรคมันมีมากมายถ้าคุณเห็นเอสลาเห็นในนามีปัญหาอุปสรรคเหล่านี้จะได้ด้วยความช่วยเหลือของพระของพระเจ้าอย่าคิดด้วยตัวเองถ้าว่าเราจะทำด้วยตัวเองไม่สำเร็จหรอกครับถ้าเราเชื่อและพึ่งเหมือนอย่างที่เอสรากับเนฮามีเชื่อพึ่งในพระราชของพระเจ้าแล้วเขาก็ฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาทุกอย่างขอให้พระเจ้าอยู่กับเราพระราชของพระองค์อยู่กับเราให้เราสามารถจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปข้างหน้าเวลาพิจารณาการของพระเจ้าที่ตนเองเช้าวันนี้ขอบคุณที่เราพูดได้ขอบคุณในเวลาและในจากประสบการณ์ถ้าทำตรงนี้ของพระองค์เราเหนือทรงช่วยเหลือพวกเราอยู่เสมอเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่คอยรักษาเราและเราสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ฉันทานในเช้านี้ในขณะที่จะเจ้าพระองค์นะครับ พระคริสต์ เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนำเราตลอดสัปดาห์ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราตลอดเวลาด้วยเราขอบคุณพระเจ้าเวลานี้เราทั้งหลายที่จะประวัติศาสตร์ขอพระเจ้าที่จะดูพระพรทรัพย์ของพระองค์ที่จะใช้ในภารกิจของพระองค์ที่ยังเกิดผลอย่างมากมายขอพระเจ้าที่จะอวยพรทุกๆมือที่ได้ถวายแล้วก็ไม่มีโอกาสถวายด้วยเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า ไม่เราลดลง